د دې سمراد مؤاخذه په دنیا کې ده چې موږ ورته وایو چې کفاره در باندې واجب اوس یعنی کفاره نه در باندې لازمیږي لا یؤاخذ مؤاخذه وګریبت نه کوي کوم څه چې الله علا پاک په دې دنیا کې په وجوب د کفارې چې کفاره در باندې لازمه کې په کوم قسم قسمو کې باللغو په عبس کې چې دا عبس یې په ایمانکم څه چې په قسمو کې په دغه کې دنیوي مؤاخذه نشته کفاره نه ده در باندې لازمه څه دې چې اخیستی مو دې دا خیاو ولكن دون خبر د یو اخذ مؤاخذه کی کوم ستاسی بما په هغه قسمو سره عقدتم چې تاسو تړلی وی ال ایمان قسمونه چې تړلی دي سم دم کلک اراده دي ورته کړی ده په دغه کې جنو غریبت کی په کفاره سره قدر باندې مات سو قسم دی پر ځان واړه چې موږ هم صورت وای ترجمه ته به تاسو متوجه است ولكن دون خبر ده یو اخذ مؤاخذه ونیونه کی په کفاره كم ستاسي بما پا اغا قسم عقدتم چه تسي ترلي دي ال ايمان قسمونه ترل سمانا دا يو كار در بلا پوري معلقة كي پا ايندك سمانا معلق چورتا زوالا بلا كبا پلانه كار وكما ايندا زمانا دا وستا حنس معلقة ستر اغا كار پوري چه تاول زوالا كوكما كجي وكي كفارا در باني لازم سبورا دا تر اغا پوري ترلي سو تر اغا پوري موقف سو نوغاية تراو تاور لارو وركي یا دا پلانه کار ولا بلا چې زه وکم نن هغه ماښام چې تا هغه کار ونه کړي نو دا ستا دغه حنس چې و معلق و تر هغه کار پورې چې تا ولا بلا چې نن وکم هغه دې نه وکړي نو دا تړون دا معنا چې دا ستا وجوب د کفارې ته هغه قسم مقسم به شي چې تا قسم پر اخیستی دي تر هغه پورې معلق دي چې تا هغه کوي کې نه کوي که چې پر کولو قسم اخیستی و نه دې وکړي حنس ولې هغه دې کفاره لازم اسوه یا چې پر نه کولو قسم اخیستی و هغه دې وکړي حنس ولې نو دې ته یمینې منعقده وایي په شریعت کې دا قسم درې قسمه دی یوه ته یمین لغوه وایي یوه ته یمین غمس وایي بل ته یمین منعقده وایي دغه یمین لغوه چې دی دا زه اوس تاسو ته تفسیروم درې تفسیره د دې راغلي دي د یمین لغوه چې دا برای الله تعالی کفاره پر سړي نه لازمه یي په کفاره یې نه نیسي یو کوم قسم دی هغه دا دی چې کار تیر سوی دی په خوا یو کار سوی دی نو مگر د سړي ګمان هم دغه د سړي ګمان دا رقم دی چې دا د قسم واخسي هغه رقم دی مثلا یو سړی راغلی دی دا شرط دی قسم اخلي ولکه سره راغلی دی عقدان دغه رقم ده معنا د پرون ورځې د یو کې مخکې دغه خبره ده چې سړی راغلی دی قسم پر اخته چې هغه نو راغلی عقدان دغه رقم ده خو کې چې نو راغلی دی نه دی په خبر مگر په واقع کې هغه راغلی او کنه راغلی دغه یو قسم یې مینه لغو دی د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې دغه یې مینه لغو شو بل یې مینه لغو دغه دی چې سم دم په حال دی امر مازی نه دی په خاطر سوی نه دی یو سړی ته ګوري یو سړی ورته وای د خو لا ګلا کاکا دی ته د تر سترګو نور ګسره والا کدی عبد الله کاکا ورته ګور په سر په سر ورته ګور خو د په ځین کې دغه د چا د رحمان کاکا دی عبد الله کاکا نه دی مگر قسمونه چې پر اخی ورته جوړې دلی دي خلک وي عبد الله کاکا دی والا کدی دا مې مینې لغو دی خو د په ځین کې دغه رقم د چا د رحمان کاکا دی دغه رقم دا یو بل قسم دی مینې لغو دا د مازی سره سو دا په الحاله دی اغه مخ په مازی کې او په مازی کې د خبرې سمون کیرو د خدای بنده چې والا کراغلی دی واغه راغلی خو د دې ما خدا او چې نه دی راغلی دا یو قسم یې مینې لغو امام محمد رحمت الله علیه وای وای په مینې لغو کې دا قسم هم داخل دی لکه ما چې بل پرون په داس کې درته ویل چې دا ځینې کسان وای څنګه شی ولا هغه دغه ولا ته دی په پای کې وای دا وسه د په ځین کې قسم دی دغه چې دا څنګه یې شی مې پلانې کار کوي و ولا کومه دغه ولا چې په سر پای کې د خبرو دی ور اچي اته په ځین کې قسم نه دی دغه التلو په عربي کې وای چې دی لا والله بلا ولا یا ولا وبوک ولا دارک دغه چې امام محمد رحمه الله وای دا په چا کې ور داخل دی نو د احناف پر مسلک باندې دغه درې سره قسم شي چې دا یې مینه لغو سنو امام شافعی رحمت الله علیه هم دغه محمد صاحب رحمت الله علیه خبره ته ورنږدې چې هغه دغه وایي چې انسان قسمی قسم پر وخت بس دا لغو دی خو به ار الفلغو کې مؤاخذه نشته که دایس په خبره پوسوي کوم مؤاخذه د کپاری غدل ته نشته پکې کې دا غي مين لغو چې په صورت بقره کې به عمل تکر سوي دی په صورت بقره کې موږ دا مين لغو ویلې دی په 225 آیات کې ال ذکر سوي دی علتم دا رقم د چې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم التم لغو چې سلته به لغو را لید د جسم مطلب دی لغو د به ترجمه لري یو د دې چې مؤاخذه د لغو نسته لغو سمنه چې مؤاخذه نسته د ګناه مؤاخذه نسته ګناه لري دا یو ترجمه ده

ذلك دغه مذکور چې دلته ذکر شوی وای کفاره تو دغه کفاره درجه ونه ده د هغه ګنا او ایمانکم د قسم او اسلی چې د قسم د لارې کومه ګنا در باندې د پرځان دي اړولې دي دغه دغه کفاره ده اذا هغه وخت حلفتم چې تاسو قسم اخستی او بیا پرځان مو اړولې یوازې په قسم نه لازمي شي دا بل مسله ورسره زده کی سړی چې قسم واخستی پر اوشتی نه کفاره ورلار ورکی غړې په خلاصيږي نه په خلاصيږي زو هم د مثال په تور زو علاقه بیا پلانې شرط او لارس ما شرط په نامه یاد کوم بهره میرا داس و چې یار ولارس بهره نو راسه پلا کفاره ورلار ورکه بهره به د خیره مټر ته وخیږي اباس پیسې میرا وښه د کفاره مې ورلار ورکړل چې زو لاړه ما شرط حنیسم کفاره اوسره باندې لازم مده دلته نه ده لازم را باندې دا کفاره ایت ځای ونه نیوه چې حنس پلا راسي معنا سړی په ګناه کې واقع سي بهره به کفاره ورلار وکي نفس د قسم چې د واخصې پر ځان اړولې لانی په دغه وخت کې قسم کفاره چې ورکه هغه غاړي په خلاصيږي نو د کفاره لزوم څه وخت راځي چې حنس راسي که حنس نه راغلي درغه وخت کفاره لازم نه ده نو ګور الله دې سوي ځکه دغه مذکور شیان چې دا تیر سول د څلور په دغه کفاره ته دا کفاره ورجهونه د ایمانکم سس د قسمو اذا حلفتم چې تاسو قسم واخلي دا ظاهره تور ته وګورئ چې قسم واخلي د سبه کفاره ورلره وکي موږ خو تفسیر د احادیث او د روایت د لاره دا چې معنا چې حنس نو راسي دا به سره چې قسم دی واخلي حنس سي لعلكم واحفظوا ايمانكم فسي داور سروي چې الله پاک دا واحفظوا ايمانكم د څه د پاره وي چې دا د مسخرو خبرې نه دي چې زه عرباني واوښتي نه غواړي بالا کمر وکړي ژوند یې د مخه چپه واکې څه خلاص واحفظوا حفاظتك ايمانكم دخول قسمه دا کفاره در باندې واجب دي ولا چې قسم اخسي دي پرایک پر ځان یې ما اړوه کدي واړوي پر ځان بیا به داور کوي د واحفظوا ايمانكم ته خبرې ته متوجه است پاک دا قید ولي ور اچي چې معنا دا مسخره مې دي چې دا نو د ملاس خبرې دي بسيلا کتر ازاد نو بشل بدعتونه په مشکي بدعات نه جاله واحفظوا وسط ايمانكم خپل قسمونه ساتنه څوک یا ځان محانه سو یا که حنس کی بیان کفاره ورکه د حفظ په دادوارو طریقو باندې کول کیږي که هغه چلته وژاو وروړای شي یا نو ټینګ ځا کار مکو چې قسم دی قسم دی یا که پر ځان اړه بیان وژاو که کفاره ته بسم نم خلق راولې مړې که یا جامه ورلر ورکه او یا هغه رقبه آزاد که یا د درینو ژوند سکه یو وسنه درلودي کزا د کفر د رقم پسې پسې الله پاک وای لکه دغه د قسم مساله څنګه شروع شانس پر دغه رقم یو بیانو بیانې الله الله پاک لکم تسلر آیاته آیاتونه د یواز دغه نه دی آیاتونه او احکام دغه سي الله پاک درته بیان یینو نو سبو وکیل لعلکم تشکرون لعلن شایچکم تاسب تشکرون شکر وکاشی نو شکر بوه چې کچیر الله مستدالر راشول نه فورزه کمه چې دروي چې وای الله ما دا دې درته بیان کړ خدا ته شکر زایلی چې الحمدلله یا الله چې سر په خبره خلاص چې دا روا ده دا ناروا ده په دا لار کې به ولاړ شو نو تر دغه ځای پوري هغه شمال په قسم غایګې څوک شی حراموي دا هغه رقم نه دی چې د کوپر سر حتی رسیږي یا غټه ګناه ده دا لار ده حل لري چې صحابه کرام رااله نبی علی السلام چې موږ قسم تر خپل وته لیدي دا آیات نازل سلاره درو شو چې قسم چې در باندې واړه او پر ځمانه شي لازم دي مثلا یو سړی دی قسم وخت ولا بلاک بیا زما سجود په جماجت کې ولګیږي وسنه دای پر دغه خره باندې سپور دي چې ما دلته ولاک بیا سجود ولګیږي خو شریعت وایي ته دا قسم باندې ځان حنیس کا غدي لا رزان تلري پر ګناجه قسم اخستی ولاک بیا زما سجود ولګیږي په خدای ته ولې ازنه مټر چې پس تاوان را ورسوي دا څنګه چې لی پر دا باغ باندې وکړل نو دا غره کوم جوهر ستنو یو سریخ کساره تکور خپل دورور کساره تکور برای ولی چی دونه واره سویده پا دا ساره که دا بادام و باغونه جنو واره اوسو پر دا درخته چی درنیسی درنیسی مزکالتا برای دیر خشتای ول برای از مر باغولو چی دا سار مر را کشنستو چی ورلو یو شل درخته و با دا غش غش بادامونه چپاو ول برز ما ورور خالص چې دلی دي زخونه هم فخ برز پر نازه باندې وراړ ول دی چې خالي کوټ بر وا وا تل منزنه لامر تکه ته ورس پلا پر باغ وګرځي په باغ کې سال خدا زده جز بر افور سه ده بر در دور خلی دي نو دغه شیان چې دا په کار نه دي نو ته به نو د مثال په تور دغه تحریم ک په چیرې په چا سوي دي په قسم سوي دي په دغه ځای کې الله د حلال والي لار درو شو چې ځان ځنی خلاص ولای شي ک په دې شیان قسم اختصاصي چې په ګناه کې قسم مات ک دغه لار ده سلور لارې اجر و شوالی علاو تالا نو شکر با باس پر جا لعلکم تشکرون شای چی تیسی شکر و باسی پر جا کار بانجنو